bottom. Ha látod, hogy valami tetteni a pitankinokkal? Nem látom. Hát egész emit vannak. Hát emelni. Ott oda még oda nem ennyi látom, mert ott más. Thank you. sorra. Ne güzel.